Ukunyalika miwazama, uliogopa mangapi? Yale yalopita ni ya ujana, yamekuwa ya zamani. Machungu kutafuna kumeza ya nikabakoa. Ila kama ndivyo yanavyokwenda wewe nisimevoa. Machungu kutafuna kumeza ya nikabakoa. Ila kama ndivyo yanavyokwenda wewe nisimevoa. Mbona nilete shindani ya Bwana nijishushe ya hali. Kwa nini nizue tafrani wakati sikuwe kwa ndani? Kilala ye ye, kilala ye ye. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala ye ye, kilala ye ye, kilala ye ye. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala ye ye. Siku hiyo nitakuja, nitangara kwa mavazi. Na kama unavyojua sitaogopa kujitosa uwanjani. Nitacheza kwa madaha na mbwembe mengine na wachia moyo. Kile kipindi ulikosa raha kwa ajili yangu naona ulikuwa ndoto. Nitakuletea zawadi, naomba uzikubali. Nitakuletea zawadi, naomba uzikubali. Mbona nilete shindani, mbona nijishushe hadhi? Kwa nini nizue tafrani wakati sikuwe kwa ndani? Kilala yeye, kilala yeye. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala yeye, kilala yeye, kilala yeye. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala yeye. Na huyo mwenzangu fulani asiwe kama mimi, awe chanda chema cha thamani ya kupe burudani. Machungu kutafuna kumeza ya nikabako. Ila kama ndivyo yanavyokwenda wewe niseme no. Mbona nilete shindani, mbona nijishushe hadhi? Kwa nini nizue tafrani wakati sikuwe kwa ndani? Kilala yeye, kilala yeye. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala yeye, kilala yeye, kilala yeye, kilala yeye, kilala yeye. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala yeye. Yeah.